вясёлая забава. Ночка па ўсіх прыкметах мусіла выдацца цёплай. Расклаўшы невялічкі агеньчык, кантрабандысты пасля цяжкой працы валяліся на зямлі. Такія летнія вечары заўсёды праходзяць пад аповеды. Найцікавей, калі знаходзіцца весялун, у якога безліч цікавых гісторый. Тады ў размову ўцягваюцца нават такія людзі, якія спярша падаюцца мучунамі. Сёпка з-пад свіслачы выглядаў на такога. Таму, як ён пачынаў гаварыць, усе з цікавасцю замаўкалі. Бо той мог расказаць штосьці такое, пра што іншыя не адважваліся. У кантрабандыстаў, прыкладам, ёсць некалькі забабонаў. Не гаварыць пра сваіх жанчын. Кантрабандысты вечна за мяжой. А што ў гэты час робяць іх жанчыны, адным словам, лепш памаўчаць. Каб не накаркаць якой бяды. Бо хтосьці кахае сваю жанчыну, іншы пакутуе, што ягоныя транжырыць заробленыя непасільнай працай грошы. У кожнага свая прычына. А для Сцёпкі ніякіх табу не існавала. Яго першае каханне закончылася катастрофай. І з тае пары ён узненавідзеў усіх жанчын разам і кожную асобна. Нават сваю жонку. Маліў лёс толькі пра адно, каб у яго былі толькі сыны. Лёс падарыў яму трох прыгожых дачок. Тады Сцёпка цалкам прысвяціў сябе працы. Увесь час штосьці камбінаваў, быў аўтарам некалькіх грандыёзных праектаў. Адзін з іх – пракапаць тунэль пад польска-беларускай мяжой. Не ўдалося, забракла аднадумцаў. Тады ён падняўся вышэй, вырашыў пераляцець мяжу на дэльтаплане. Да першая ж спроба закончылася паламанымі касцямі, пасля чаго Сцёпка зацікавіўся воднымі шляхамі. Стаў у пластыкавых пакетах сплаўляць спірт па Нёмані ў Літву. Там яго кампаньёны вылоўлівалі тавар з ракі. Але мясцовыя алкаголікі хутка пранюхалі пра гэта і цэлымі днямі сядзелі ў вадзе, чакаючы, калі з Беларусі прыплыве што выпіць. Радасць ад гэтага было толькі жонкам тых алкаголікаў. Яны думалі, што іх мужыкі нарэшце кінулі піць і заняліся плаваннем. Ну а для Сцёпкі гэта была трагедыя. Ды не збіраўся ён здавацца. Пачуў неяк, што аўгустоўскі канал адновяць. Сабраў матэрыялы пра гэты канал, разлічыў хуткасць цячэння, прадумаў, як спірт будзе пераплываць праз шлюзы, нават напісаў просьбу на 37 лістах у парламент Беларусі, каб хутчэй аўгустоўскі канал адчынілі. Маўляў, гэта мае неверагодна вялікае значэнне для культурных сувязяў. Ды ці ліст не дайшоў, ці сродкаў забракла, бо канал так і не запрацаваў. А Сцёпку зноўку прыйшлося карыстацца старымі дзедаўскімі метадамі, хаваючы спірт, дзе папала. З тае прычыны ён яшчэ мацней палюбіў сваю працу і спірт, і чамусьці яшчэ мацней узненавідзеў жанчын. Невядома чаму, лічыў іх прычынай усіх сваіх паразаў. Неяк піў я 3 дні ў Саколцы, у Чэслава Варановіча, распачаў сваю гісторыю Сцёпка. А на 4-й сабраў усё, што не паспелі прыглынуць, і паехаў у Беласток. Надвор'е было, нібы жыць застрэліўся. Мокры снег, галалёд, вецер. А тут нейкая баба махае рукамі, просіць, каб падвёз. Хлопцы, вы ж ведаеце, як я іх ненавіджу, гэтых баб. Ды з бабаю дарозя, як з бараною леся. А ў той яшчэ боты на высокіх абцасах, як у дзяўчыны, якую я кахаў. Такія боты терпець не магу. Дай, думаю, напалоху яе чым. Спыніўся. Падвязу, кажу, але пры умове, што пазабаўлюся табой прама на снезе. Думаю, хай спалохаецца, што я маньяк. На снезе? Перапытвае яна. Ха, як цікава. Ніколі ў жыцці такога не мела. Трэба паспрабаваць. І шась да мяне ў машыну. Ну, я еду паціху, маўчу. Пра што мне гаварыць з бабай? А яна пытае, а як мы доўга будзем забаўляцца на тым снезе? Ну, пакуль не замерзнеш, кажу. Ну то, значыць, доўга. Тады едзь хутчэй, каб усё паспець, а то мне праз 4 гадзіны трэба быць на вакзале ў Беластоку. Мужа сустракаю з камандзіроўкі. Ну, думаю, гадзюка, паеду так хутка, што з сябе дух выскачыць. Ды вось бяда. Перада мной 2 аўтобусы сутыкнуліся, усю дарогу загарадзілі. А яшчэ і паліцыя прыехала. Націснуў я на тармазы і пачало круціць маю машыну. Памятаю толькі, як з-пад бампера польскі паліцыянт ныркануў кувет галавой у снег. а машина пролетела над ему поле и ляснулася об землю так, что все бутыльки со спиртом разбились. Полициант ускочил, летит, зворотевши до меня, шапку полную снегу надябушил на голову и рове, как я выходил. А я по колено у спирте, да я еще пьяный, как я выйду? Зачинил все двери и раблю выгляд, что не бачу никого. А девка не шевелится, сидит белая, как смерть. Я подумал, что я надала дуба. Может, сердце разорвалось от переполоху. Вельми стало мне шкода себе. Посадят же у турму, думаю, одна радость. Там баб не будет. Але боль за все шкода было разбитого спирту. Як только полициант занялся автобусами, я упросил людей выпихнуть меня на дорогу и ходу оттуль. А тут ожила гэтая девка. Як стала раусі, лямантаваць, отчинила дверь и выскочить хоча прямо на ходу. Але пас не пуская. Заклинила его, не отшпиляется. А як я взял ножка перерезать той пас, знов сомлела. Я поляпал ей по твари, гляжу, ожила черговый раз. Живучая яны. Вышла с машины и кажа: «Ну и подвез ты меня». «Зато я как добро позабавлялися», — весело отказал я и поехал назад, вельми задоволенный, что врешти отрымалася ее наполохать. Ну и холер з ним, с тем поразливанным спиртом.